استغفار میں حضرت والا یہ تعلیم فرماتے تھے، 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اس امید اور نیت کے ساتھ کہ بلوغت سے لے کر کے اب تک کے تمام گناہوں کے ندامت کے ساتھ، کس کس گناہ کو آدمی گنے گا، یا اللہ جتنے گناہ ہوئے بلوغت سے لے کر اب تک سب پہ ہم نادم ہیں، سب پر ندامت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اگر واقعی ندامت ہوگی، آئندہ چھوڑنے کا ارادہ ہوگا، اسی پر اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما لیں گے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب درود شریف پڑھ لیں. درود شریف استغفار کے بعد کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے آدمی نہاتا دھوتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، پھر عطر لگاتا ہے. گناہوں کی غلاظت کو پہلے استغفار سے دور کر لے، پھر درود شریف پڑھے. گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ کا کہ ارشاد کا مفہوم بھی یہی ہے. اور درود شریف حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اس طرح پڑھے کہ گویا کہ ہم روضہ اطہر پر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، لیکن آدمی اگر حقیقتاً حاضر نہیں ہے تو تخیلاتی طور پہ تو آدمی حاضر ہو سکتا ہے، تصور کرے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں. نہ ویزا نہ پاسپورٹ، کسی چیز کی ضرورت نہیں. لہذا پھر وہاں بیٹھ کر وہاں پہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں درود شریف پیش کر رہے ہیں، مزہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی محدود نہیں برستی. اس کے پاس کے بیٹھنے والے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، لہذا وہ چھیٹے، اس رحمت کے چھیٹے ہم پر بھی پڑ رہے ہیں، اور ہم دربار رسالت میں پہنچ کر درود شریف پیش کر رہے ہیں. اور مختصر درود شریف ہے، 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي. من بين ارتياج پہنچا درے حضور، پہنچا درے حضور صلى الله عليه وسلم، پہنچا درے حضور تخیل کے دوش پر، بیٹھا ہوا ہوں روضہ اقدس کے سامنے، بیٹھا ہوا ہوں روضہ اقدس کے سامنے. لہذا تخیل کے دوش پر تو ہر آدمی پہنچ سکتا ہے. یہ ہے تو اصولاً 100 مرتبہ، لیکن ہم سیکھنے سکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے 11 مرتبہ کیا. ہر آدمی جو بھی سالک ہے، اللہ کا راستہ طے کر رہا ہے، بیٹھ ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں. کسی کے مشورے سے ذکر کرنا شروع کر دے، کسی کے مشورے میں چلے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پیر بنانا اگر مشکل ہے تھوڑا سا، اگر شرم آتی ہے پیر بناتے ہوئے، مشیر بنا لو کم سے، مشورہ تو کر سکتے ہیں. الحمدللہ، پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر بنا لو، پھر جب اور محبت بڑھے گی خود ہی جی چاہے گا پیر بنانے کو. اس لیے مشیر بنانا تو ہر آدمی کو ضروری ہے کہ جس سے اس کو مناسبت ہو اس سے پوچھ پوچھ کے ذکر کرے، ورنہ کیا ہے کام تو ذکر ہی بناتی ہے. خواجہ صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر آدمی خود ذکر کرے تو کیا کام نہیں بنتا, فرمایا کام تو ذکر ہی بناتی ہے. پھر مثال سے سمجھایا کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے مگر جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو, کاٹتی تو تلوار ہی ہے مگر جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو. لیے اللہ والوں سے پوچھ کے رکھنا ایک فائدہ ہے, کہ ورنہ اگر ذکر کا معمول طے نہ کیا جائے, کبھی کوئی ذکر کبھی کوئی ذکر, کبھی بھولے تو مہینے تک بھول گئے, یاد آیا تو ایک دن میں 2000 مرتبہ کر لیا, دماغ گرم ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی خانقاہ میں ایک صاحب نے ذکر کیا, خود ہی زیادہ ذکر کر لیا کئی ہزار مرتبہ, دماغ میں ایسی گرمی چڑھی کہ وہیں کنویں میں چھلانگ لگا دی. حضرت تھانوی نے نکلوا کے اس کو تماچے لگائے کہ انہیں ہماری خانقاہ کو بدنام کرے گا, اس لیے پوچھ کے کرنے میں یہ کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں جس پر مداومت کی جائے, روزانہ کیا جائے اگرچہ تھوڑے ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اتنا کم کر دیا کہ شاید قیامت تک اب کوئی اتنا کم نہ کر سکے, 100 مرتبہ, اس سے کم اور کیا ہوگا. اور یہ جب ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح, اس کے بارے میں حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں نقل کیا کہ جو 100 مرتبہ اس کلمہ طیبہ کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکائیں گے قیامت کے دن. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ اس کی شرح میں فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ چہرہ چمکانے کا ارادہ فرمائیں گے تو دنیا میں بھی منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ذکر تو پابندی سے کر رہا ہے اور سارے گناہ کر رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے, آہستہ آہستہ اس کے اعمال کی بھی اصلاح ہو. لہٰذا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے, لا الہ اس تصور سے فرمایا لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. لا الہ کو مقدم فرمایا معنی حصر کے پیدا ہونے کے لیے, ورنہ اللہ الہن ہو سکتا تھا, لیکن لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ, غیروں کو پہلے نکالو, جب غیر نکل جائیں گے, حضرت والا فرماتے جب لا الہ کی تکمیل ہو جائے گی تو ہر طرف الا اللہ الا اللہ نظر آئے گا, اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آئیں گے. کہتے ہیں جگر کے استاد افرغونی رحم اللہ تعالیٰ, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی, زبانیں بے نگاہ رکھ دی, نگاہیں بے زبان رکھ دی, زبانیں بے نگاہ رکھ دی, نگاہیں بے زبان رکھ دی. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنے اس تصور کے ساتھ کہ لا الہ سے تمام غیر اللہ ہمارے دلوں سے نکلتا ہے, الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسا فرماتے ہیں دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدر. لا الہ الا اللہ, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پہلے زمانے میں قوا مضبوط تھے تو حاجی صاحب بھی ان کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ یوں کر کے دیکھے لا الہ الا اللہ. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس زمانے میں قوا مضبوط تھے زیادہ یہ چل سکتا تھا. اب ایسے زیادہ زور سے گردن گھمائیں گے تو گردن ہی میں جو ہے آہستہ آہستہ تکلیف ہوگی اور دل بھی کمزور ہوگا کیونکہ آدمی زور آور نہیں رہا, کمزور ہو گیا. حضرت والا کشمیر میں ایک صاحب ملے تو خود فرمایا ان کی گردن ہل رہی تھی. کیا ہوا گردن تو روکو, کہا اتنا ذکر کرایا ہے پہلے پیر صاحب نے گردن روکنے پہ اختیار ہی نہیں, خود بخود ہلتی رہتی. اس لیے حضرت والا فرمایا کہ گردن اب ہلاؤ مت, ہلکا سا جھوم جاؤ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الا اللہ کو زور سے زور نہ لگا لے گا, ہلکے سے نرمی سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ دلوں کا کمزور ہونا. زیادہ زور سے الا اللہ کریں آہستہ آہستہ دل, کیونکہ غذائیں نقلی ہیں اور مصروفیات انسان کی زیادہ ہو گئی, لہذا دل کمزور ہونے کا اندیشہ. اللہ تعالیٰ انسان کو بیمار نہیں کرنا چاہتا, جتنا وہ کام کر سکتا ہے اتنا ہی آسانی کے ساتھ کرے. اسی لیے حضرت والا نے ذکر کو اتنا مختصر فرما دیا. کشمیر والے صاحب کو حضرت والا نے ذکر بالکل چھوڑا دیا, فرمایا ذکر ملتوی کر دو اور اچھی غذا کھاؤ, بیوی بچوں میں دوستوں میں ہنسو بولو, جب مزاج نارمل ہو جائے تب ذکر کرنا. ابھی تم ببرک کارمل ہو, ابھی تم ببرک کارمل ہو, اس زمانے میں اسی کی حکومت تھی کابل میں. تو ابھی جب نارمل ہو جائے تب کرنا. تو کچھ عرصے میں الحمدللہ نارمل ہو گئے. ان کے بیٹوں نے حضرت والا کو دعا دی, جیسے ہمارے ابا تو ہر وقت کٹ کٹ کٹ کٹ بھی کرتے رہتے تھے اور ایسی حالت دیکھ کے ہمیں ترس آتا تھا, رحم آتا تھا. اب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ایسے پاگل بنانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو, اتنا ذکر کر لو کہ پاگل ہو جاؤ. اتنا خوف بھی مطلوب نہیں, اتنا ذکر بھی مطلوب نہیں کہ آدمی کہ حواس آدمی حواس باختہ ہو جائے, ہوش و حواس میں رہے. حکیم الامت فرماتے مغلوب الحال ہونا کمال نہیں ہے, غالب الحال رہنا کمال ہے. مغلوب الحال ہو گئے. اب اسی لیے مجذوب جو ہے سالک کا چپراسی ہے, مجذوب لاکھ اوپر پہنچتا ہے لیکن دوسروں کو لے کر نہیں چل سکتا. سالک اللہ والا جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی راستہ بتاتا ہے, وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے, زیادہ مقبول ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. من نے کیا کہ دل پہ بھی ضرب لگانا ہے مبارک لیکن نفس پر ضرب لگانے سے خدا ملتا ہے. دل پہ ضربے لگانے بہت ضربے لگانے والے ایک صاحب نے ملے کراچی میں, ہمارے پیر صاحب نے ایسا ذکر کرایا دل جاری کر دیا. ایک طرف دل بھی جاری ہے, ایک طرف ٹی وی بھی جاری ہے, گناہ بھی جاری ہے. یہ کون سا دل جاری ہوگا؟ دل جس کا جاری ہوگا وہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سب ایسے ہی تصرفات ہیں, یہ وقتی ہوتے ہیں اور سارے اعمال میں کمزوری ہوتی ہے. ذکر مخفی, مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی ذکر ہو اور اگرچہ بظاہر وہ کیفیات نہ بھی ہوں جو بہت سو کو حاصل ہو جاتی ہیں. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کیفیات مقصود نہیں ہے, مقصود اللہ کی رضا ہے. اس لیے کبھی ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے, مزہ آئے یا نہ آئے, دونوں حالتوں میں کرے. ذکر جو ہے مزے کا غلام نہ بنے. حکیم الامت فرماتے ہیں مزے کا غلام نہ بنے, مزہ آئے یا نہ آئے دونوں حالتوں میں ذکر کرے. پھر خواجہ صاحب شعر فرماتے ہیں کہ کھولیں کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پر ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے گا. تو تو بس اپنا کام کر, ہمارا ہم فقیر ہیں, ہمارا کام صدا لگانا ہے, اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. اس لیے مزے کا ضروری, مزہ آنا بھی ضروری نہیں, ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مزہ آئے. آدمی کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس کا مزہ بڑھتا ہے. اس لیے معمول شروع کر دے, مزے کا متلاشی نہ رہے اور آئے گا مزہ. اگر گناہ کو چھوڑ کے اصولوں کے ساتھ کریں گے کسی سے پوچھ کے تو مزہ بھی ایسا آئے گا کہ ذکر کیے بغیر نیند بھی نہیں آئے گی. اللہ والے شاعر فرماتے تیرا ذکر ہے میری زندگی, تجھے بھولنا میری موت ہے. آیا صاحب فرماتے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں, وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. اس کا مطلب صرف ذکر لسانی نہیں ہے, یہ بازاروں میں جا کے نگاہ کی حفاظت کرنا یہ بھی ذکر ہے. اس ذکر کو کم لوگ جانتے ہیں, اس کو ذکر منفی کہا جاتا ہے. یہ ذکر مثبت ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں. ذکر منفی وہ ہوتا ہے گناہ سے بچنا, کہ دل خراب نہ ہو, نظر خراب نہ ہو, معاملہ خراب نہ ہو, کوئی کام دین اور شریعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف نہ ہو. 24 گھنٹے ذاکر ہے آدمی, ایسا ذکر آدمی کتنے گھنٹے کرے گا؟ اگر زیادہ بھی کرے گا, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کرے گا پاگل ہو جائے گا. لیکن یہ 24 گھنٹے کا ذکر روزانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر ہمارا مثبت کم ہے, منفی زیادہ ہے. بندے نے عرض کیا کہ جو مثبت سے زیادہ زور ہے منفی عبادت پر, مقدم سب دواؤں پر یہاں پرہیز ہے ساقی. پرہیز جو کرے گا اس کو دوا کم کھانی پڑے گی, بعض دفعہ نہ کھائے ہوئے بھی کام چل جاتا ہے. ایک دفعہ ایک طرف دوا بھی خوب کھا رہا ہے, ایک طرف بد پرہیزی بھی کر رہا ہے, عقل کے خلاف ہے. اس لیے اصل چیز کیا ہے کہ ہم بس معمول بنا کے تھوڑا سا ذکر کریں اور انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ فرمایا انا جلیس من ذکرنی, حدیث قدسی انا جلیس, انا جلیس, جلیس کا صحیح ترجمہ, جلیس کا سلیس ترجمہ ہم نشین ہے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, ہم نشین ہوتا ہوں, موجود ہوتا ہوں, بیٹھا ہوتا ہوں وہاں پر جہاں میرا ذکر ہوتا ہے, جو میرا ذکر کرتا ہے. لہذا حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایسے مجمعے کو فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, پھر وہ اخلاق ہمارے اندر نہیں آئیں گے. فرشتوں کے اخلاق اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں برسیں گی. حفت علیہم الملائکہ, نزلت علیہم السکینہ, یہ سب چیز یقین کرنا چاہیے, یہ سب انشاءاللہ ضرور ہوگا. فرشتے بھی نازل ہوں گے اور سکینہ بھی نازل ہوگا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس تصویر میں ذات اللہ اللہ کی, اس میں ذات اللہ تعالیٰ کے نام کو کہتے ہیں. صفاتی نام تو اللہ تعالیٰ کے کوئی 99 کہتا ہے, کوئی 500 تک فرمایا ہے. کسی نے کسی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض نے 500 نام بھی صفاتی کیے. تو صفاتی نام تو بہت سارے ہیں لیکن اس میں ذات ایک ہے اور ذات سے صفات الگ نہیں ہو سکتی. اب جیسے کوئی کہیں مولانا ہیں, مولانا بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, اور جو ہے قاری بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, ان سب کا نام ایک ہوتا ہے. جو نام لیا جائے تو سب ایک ساتھ آتے ہیں. الگ الگ نام لیں گے 6 اوصاف 6 دفعہ بلانا پڑے گا. ایک نام لیں گے سب اوصاف بھی ساتھ آئیں گے. ذات جو ہے ذات سے صفات الگ نہیں ہو سکتی. لوگ ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں تو اس میں ستار, قہار, جبار, رحمان, رحیم, علیم, خبیر سب موجود ہیں, کیونکہ ذات کے ساتھ ذات سے صفات الگ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس میں ذات کا ذکر جو ہے حکیم الامت نے فرمایا, بعضوں نے اس سے اختلاف کیا یہ کہاں سے ثابت ہے. حکیم الامت نے فرمایا کیوں نہیں ثابت ہے, واذکر اسم ربک, آپ اپنے رب کا نام لیجئے. آپ سے کوئی پوچھے آپ کے رب کا نام کیا ہے, ہم کیا کہیں گے؟ اللہ, رحمان, رحیم, اتنا لمبا تھوڑی بتائیں گے. اللہ نام ہے تو رب کا نام, اپنے رب کا, واذکر اسم رب کو یاد کیجئے, رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. لہذا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر کا ثبوت بھی ہے. پھر فرمایا اگر امام ابن تیمیہ ہوتے تو میں ان کو ایک جواب دیتا کہ یہ علاجن ہے, سنتن نہیں ہے, علاج کے طور پہ ہے. اور جس طرح ہے جیسے بچے حفظ کے والے رٹ رہے ہیں, ادھر شمس کبرت, ادھر شمس کبرت, 50 مرتبہ رٹا یاد ہو گیا. اسی طرح ہم بار بار اللہ اللہ کریں گے دل میں نقش ہو جائے. جو یاد بچپن کا ہوتا ہے وہ 50 سال 70 سال تک یاد رہتا ہے. تو جو اس طرح ہم بار بار اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ وہ بھی کہاں کیا ہے, وہ کوئی ایسا سنت ہے؟ بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اس کا مقصود ہے کہ قرآن یاد ہو جائے. یہاں مقصود ہے اللہ یاد رہے ہمیشہ, ہر جگہ یاد ہے. من احب شیئن اکثر ذکرہ, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اکثر یاد کرتا ہے. آج ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, یہ پیسہ, وہ دولت, وہ ڈگری, یہ ہمیشہ اس کا قضیہ عکس کر لیں. تو جو ہمیں احب شیئن فاکثر ذکرہ, من احب شیئن فاکثر ذکرہ, جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا ذکر اکثر کرتا ہے. جو جس کا ذکر اکثر کرے گا اس سے محبت ہو بھی جائے گی. اگر نہیں ہے محبت تو محبت سے ہم اللہ کو یاد کریں, آہستہ آہستہ محبت بھی ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ وہ حالت بھی آئے گی جو ہم اہل اللہ کے پڑھتے ہیں. کوئی ماوراء الفطرت لوگ تھوڑی تھے, یہ بھی آسمان سے, یہ بھی زمین میں ہی آئے تھے, ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا, آسمان سے تھوڑی اترے تھے. محنتیں کی, مجاہدہ کیا اور ذکر کیا پابندی کے ساتھ. یہ مداوت بڑی چیز ہے, ورنہ تھوڑے دن تو کیا پھر مزہ نہیں آیا, پھر فلاں کام چلو بھائی چھوٹ گیا. اسی لیے شیخ کی ضرورت ہے جس کو اطلاع کرے کہ آج کل میرا ذکر ناغا ہو رہا ہے. حضرت والا فرمایا تھا کہ جس دن ذکر کا ناغا ہو جائے اس دن ناشتے کا بھی ناغا کر دو, پھر نفس کو پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو صوفی بڑا سخت ہے. لہذا فرمایا ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے. ذکر کا ناغا جیسے کھانا نہ کھائے آدمی, صبح ناشتہ نہ ملے اور دن کو کھانا بھی نہ ملے, کیا حالت ہوگی؟ چلا نہیں جائے گا, آدمی پریشان ہوگا, بھوک سے بیتاب ہوگا. اسی طرح ذکر نہ ملے تو روح بیتاب ہوتی, پھر وہ گناہ کی تلاش میں چلتا ہے الٹا. تو ایک تصویر اس میں ذات اللہ اللہ کی پڑھنے, جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے ایک مرتبہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علامہ شامی کے حوالے, اللہ جل جلاله وتعالى شان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حضرت والا کے شعر فرمائے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو میں دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں یہ والا عام اللہ تعالیٰ کا شعر ہے دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات چومتی ہے میرے قدموں کو شرط یہ کہ ہم دل کی گہرائی سے یاد کریں ایک جگہ والا فرماتے کہ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے شرط یہ کہ دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے کبھی ہو جائے بے دھیانی پریشان نہ ہوں حضرت گنگوئی کا ملفوظ ارشاد فرمایا تھا حضرت تعالیٰ نے کہ حضرت گنگوئی رام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ غفلت قلب کے ساتھ بھی بے اثر نہیں رہتا لیکن جتنا شوق و ذوق توجہ سے کریں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا ان شاء اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جلالہ وتعالی شانہ اللہ تعالیٰ کچھ معمولات صبح شام بھی بتاتے تھے اس میں سورہ فہرست تینوں قل کا عمل ہے فرمایا تکفیک من کل شیء جو یہ تینوں قل پڑھ لے گا صبح و شام تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا الحمدللہ حضرت ملا علی قاری محدث عظیم اس کی شرح میں فرماتے ہیں ای تکفیک من کل شر ای تکفیک من کل ورد تمام شرور سے حفاظت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور تمام اوراد کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا یعنی اگر بالفرض دن میں ایسے سفر ہے کچھ اور پڑھنے کا موقع نہ ملا تو وہ بھی یہ بھی کافی ہو جائے گا اس کو ہم تین مرتبہ پڑھ لیتے ہیں آج عام طور پہ کوئی حاصل ہے کوئی کسی کے اثرات ہیں یہ سب

حضرت والا نے اس کو فرمایا تین دفعہ جو پڑھ لے صبح تین مرتبہ شام تمام چیزیں محفوظ رہیں گی، دین بھی اور جان بھی اور اولاد بھی اور مال بھی، سب چیزیں کسی حفاظت کے لیے بہترین دعا ہے۔ حضرت والا کا چھوٹا سا کتابچہ ہے معمولات صبح و شام، حاصل کر لیں، نہ ہو تو مولانا کو چاہیے وہاں سے منگوا لیں، اس لیے لے لیں۔ مفت میں تقسیم ہوتی ہیں کتابیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں یہ دعا بھی موجود ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم یجعلہ ملحا وجاجا لذنوبنا، پانی پینے کے بعد کی دعا، کھانے کے پہلے بعد کی دعا، سب اس میں موجود ہے۔ نماز کی 51 سنتیں بھی اس میں موجود ہیں، مفت میں تقسیم ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاکھوں سے زیادہ تقسیم ہو چکی، کروڑوں کی تعداد میں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرمائے، ہمارے ذکر و شغل کو قبول فرما لے، اور ہمیں تعلق مع اللہ کی دولت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا اللہ